yaptığım aşkı sevdayı, senle gördüğüm bahar yazı, yüreğim ne acılarım dinmiyor yar, sen gidelim yüreğimde sızılarım dinmiyor yar, sen gidelim. Gel desem gelemezsin, biliyorum çıldırıyorum. Hasretimden her gece içim içim ağlıyorum. Anlamsız koca dünya umutları yenik yarına kalmadı tutunacak tek bir dam senden sonra. Hasretin yetti canıma, kanar içimdeki yara, dayanılmaz bu acıyla yaşamak zor, yar gelse dayanılmaz bu acıyla yaşamak zor, yar gelse. Gel desem gelemezsin, biliyorum çıldırıyorum. Hasretinden her gece içim içim ağlıyorum. Anlamsız koca dünya yenik yarına kalmadı tutunacak tek bir dam senden sonra. Gel desem gelemezsin, biliyorum çıldırıyorum. Hasretinden her gece İçim içim ağlıyorum. Anlamsız koca dünya umutlarım yenik yarına kalmadı tutunacak tek bir dam senden sonra. Gel